Açık Radyo 94.9. Evet, merhaba herkes. 21 gündür kesintisiz yayın yapıyoruz. 3 haftayı aşkın bir zamandır bu Gezi Parkı ile ilgili olarak. Ben Ömer Madra. Şimdi dün de zaten Açık Dergi ekibi bir toparlama yapmıştı. Bugün de aynı dünden olup bitenleri birazcık toparlayalım ve sizleri geçen hafta içinde de olup biten önemli olayları ortaya koyan kayıtlarla da baş başa bırakacağız bu bir saat içinde. Emre Dağtaşoğlu'nun programından çaldığımız bir saati bu şekilde kullanacağız. Gezi Parkı ayaklanması olanca gücüyle devam ediyor ve devam edeceği de besbelli olarak ortada. Dün şeyin bir çağrısı vardı, Taksim dayanışmasının. Ellerimizde karanfiller, cumartesi saat 19'da Taksim'de buluşuyoruz demişlerdi ve gerçekten de öyle oldu. Burada kayıplarımızı anmak, taleplerimizi tekrar hatırlatmak ve hala yaşanan çeşitli yerlerde, Mersin'de, Ankara'da ve tüm Türkiye'de yaşanan şiddeti kınamak üzere bugün 19'da karanfillerimizle Taksim meydanımızda buluşuyoruz diye ve her yer Taksim, her yer direniş diye biten bir çağrı vardı. Nitekim orada büyük bir kalabalık oldu. Sayısını tam vermek mümkün değil ama 40 ila 70 bin kişi, bir gazete 100 bine yakın diyor bugünkü gazetelerden. Ve olağanüstü günlerinden birini daha yaşadı Taksim Meydanı. Gençler, kadınlar, hatta çocukların da bulunduğu ve ellerinde insanların, binlerce insanın ellerinde karanfilleriyle orada bulunduklarını gördük. Sloganlar, işte bu ilk günün, aslında ilk günden başlayan direnişin ilk günündeki sloganlara aynıları vardı. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Faşizme karşı omuz omuza, her yer Taksim, her yer direniş, hükümet istifa, gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek şeklinde. Dünkü toplantının en önemli özelliklerinden biri, iki temel özelliği gözüme çarptı, onları söyleyebilirim. Birincisi, Taksim dayanışması pankartları dışında hiçbir bayrak yoktu. Yani iki dilde, Taksim dayanışması ve Taksim Solidarity yazan bayraklar vardı. Onun dışında hiçbir grubun, partinin, kuruluşun bayrağı yoktu. Bir tek istisna belki LGBT'nin bayrağıydı ama o da bir gökkuşağı şeklinde temsil edildiği için bütün renkleri ve değerleri temsil ediyordu zaten. Yanımda Taksim Park meydanında yanında yer alan bir genç hanımın söylediği gibi onun olması zaten bir güzellikti. Bu birinci özellikti. Yani hiçbir grubun damgasını vurmadığı ve yönetmeye, yönlendirmeye çalışmadığı bir şey vardı ve son derece yumuşak, barışçı bir hava vardı. İkinci temel özelliği ise gerçekten inanılmaz bir şey, çiçeklerin bir anda birdenbire yaratıcı bir anlayışla spontane bir şekilde çiçeklerin hepsinin havaya atılması ve havada uçuşması, yani gökte birkaç saniye süreyle neredeyse kırmızı mor karanfillerle kaplandığı gökyüzünün bir an bile yaşandığını söyleyebiliriz. Çok da olağanüstü bir görüntüydü. Sonra toplantı bitti, işte anmalar yapıldı ve sanıyorum polisin de ayrıca şeyiyle beraber bir Gezi Parkı'na da bazı temsilcilerin de girmesine ve işte bu olaylar sırasında hayatını kaybedenleri anmalarına da izin verildi Gezi Parkı'nda. Ama ondan sonra da dağılma durumu oldu 8'e doğru. Sonra polisin bir, ben aşağı yukarı o saatte ayrıldım. Daha sonra kalanlar da olduğunu sonradan takip ettim. Özellikle daha sonraki gelişmeleri de Artı Bir ve Halk TV'den, Halk TV'den izleme imkanım oldu. Ondan sonra kalanlar tabii çok, yani terk etseler belki daha iyi olabilirdi. Ama polisin bir kısa uyarıdan sonra orada kalanlara gaz attığını ve yan sokaklarda, yani gerek İstiklal Caddesi'nde gerekse de ara sokaklarında plastik mermi kullanmak da dahil olmak üzere bu kalkışmanın, ayaklanmanın başından beri polisin gösterdiği gaddarlıklara bir yeni dönemde tekrar ilave etmesi gibi bir olaya tanık olduk. Burada da muhtemelen başbakanın Samsun'dan polisin gaz sıkması normal, doğal hakkı diye bir açıklama yapması ve rahat dur, polis gaz sıkmasın gibi bir ibare kullanmasının da etkisi olması değil. Ama kalanların hatalı olduğunu belirtmekle beraber bir yorum da katacaksak, bu polisin bu şekilde gaddarca gazlaması için en ufak bir sebep teşkil etmez tabii. Yani orada belki de gezi ayaklanmasının ilk gününden beri görülen en olağanüstü şeylerden biri. Tamamen yumuşak, güler yüzlü bir kalabalık, ellerinde çiçeklerle geliyorlar. Ve bunun bir küfür, başka yaralayıcı bir slogan da yoktu, siyasi bir slogan da yoktu. Sadece talepler, baştan beri ortaya konan taleplerin tekrarlandığı bir şeydi. Bu polisin gaddarca müdahalesini hiçbir şekilde haklı çıkaracak bir durum olamazdı. Evet, durum bu idi dünkü olaylarda. Şimdi ben arkadaşlarımızın hafta içinde ilerlemiş olduğu, bizim de aralarında bulunduğumuz grup olarak Açık Radyo'nun derlemiş olduğumuz olayların gidişatına ilişkin önemli ipucu olacak kayıtları çalacağız şimdi size. Bir tanesi hukuki boyutu, işte Baro Başkanı Metin Feyzoğlu'nun 18 Haziran tarihli Açık Gazete'de yaptığımız konuşmasından bir kayıt. Nedir durum ve nasıl uluslararası hukuki şeylere başvuruluyor, mercilere başvuruluyor, onun açıklaması var. Ayrıca da bir hukuk boyutu kadar önemli olan tıbbi, yani sağlık durumuyla ilişkin durum var. Çok, yani binlerce yaralı ve sayısı işte 70 civarında olan ağır yaralı da kritik durumda olanların durumu var. Bunu da Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasını da koyacağız. Bir de Saraçhane Parkı'ndan da devam etmekte olan ve tüm İstanbul çapında, hatta Türkiye'ye de yayılmakta olan bu parklardaki forumlardan birinden de, bir Saraçhane Parkı'ndan da bir forumdan Zeynep Çöloğlu'nun kaydını bırakacağız size. Onları dinleyeceğiz. Ben şimdi terk ediyorum ve Açık Radyo. Evet, Açık Radyo'dasınız. Gezi özel yayını başladı. Saat 2 ile 3 arasında Dilden Dile Titreşimler programının saatleri içerisinde Emre Dağtaşoğlu'ndan yayını devraldık. Emre, çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir alan açtığı için. Hafta sonunda olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz. Zamanımız kalırsa Emre Dağtaşoğlu'nun gönderdiği parçaları da dinleyeceğiz bu arada. Evet. Şimdi bu gün, bu bir saat içinde biraz bu haftaki yaptığımız kayıtları şöyle bir derlemek ve size bir kere daha tekrar aktarmak istedik. İlk kayıtımızla çok da söz uzatmadan başlayalım. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'yla 18 Haziran günü Açık Gazete'de Ömer Madre ve Murat Canton bir söyleşi yapmışlardı. Genel olarak Gezi Parkı direnişi boyunca yaşanan polis şiddeti ve insan hakları ihlalleriyle ilgili Avrupa Konseyi'ne yapılacak olan bir başvuru hakkında bilgi aldılar. Ve dediğim gibi bu şiddetin hukuki boyutu tartışıldı. Şimdi o kayda kulak veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve açıkradyo.com. Açık Gazete programındasınız ve hızla devam ediyoruz. Avrupa Konseyi'ne de polis şiddeti başvurusuyla bir başvuru yapılıyor. Türkiye Barolar Birliği, gerek gönüllü doktorlara soruşturma açan bakanlık görevlileri hakkında adli ve idari başvurularda bulunmasına ve polis şiddetiyle ilgili de uluslararası başvurular yapılmasına karar vermiş. Olağanüstü bir toplumsal olayları görüşmek üzere Başkan Metin Feyzoğlu'nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı ve oy birliğiyle verilen kararlar vardı. Siyasi iktidarın gerilimi, şiddeti tırmandıran söylemleri, emniyet güçlerinin halka karşı şiddeti ve pek çok konuda uluslararası diğer kurumlar nezdinde de gerekli başvuruların yapılması. Bu konuyu görüşmek üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'yla bağlandık şimdi. Merhabalar Metin Bey. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Teşekkür ederiz efendim. Biz de bu konuda Avrupa Konseyi'ne polis şiddeti ve diğer konularda yapılacak başvurular konusunda bilgi verir misiniz lütfen? Elbette. Şimdi tabii Türkiye'nin son 15 günü son derece sıkıntılı ve iş kontrolden çıkmış bir şekilde tehlikeli mecralara doğru sürükleniyor. Siyasi iktidar olayları yatıştıracağına, polis şiddetinin dozunu arttırarak ve halkın bir kesimini diğer kesimi üzerine kışkırtacak söylemlerde bulunarak son derece tehlikeli bir yola Türkiye'yi sokmuş durumda. Bu durumda biz Türkiye'nin en yüksek yerindeki yargı organının bir parçası olarak anayasal, yasal ve uluslararası hukuktaki çareleri aramak, zorlamak durumundayız. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı'na durumu anlattıktan sonra yaptığımız, ki Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı bir iki beyanat verdi ama ardından çekildi. Etkili müdahalede bulunmadı. Anayasal yetkilerini kullanmadı. Evet, bir süreden beri de sesi soluğu kesildi, evet. Duymuyoruz Cumhurbaşkanı'ndan yani, da bir şey. Ve Rize'ye gittiğinde orada yaptığı konuşmada olayların işte ilk iki gününde polis aşırı güç kullandı. Bunlar yanlıştı diyerek bir sadece olayları Gezi'ye indirgeme anlamında bir açıklama yaptı. İkincisi de ikinci günden sonra sanki her şey duruldu ve gösteri yapanlar haklı zemini yitirdiler anlamına da çekilebilecek açıklamalar yaptı. Ve bu olaylardan çekildi. Evet. Etkili müdahale etmedi. Onun üzerine biz de Avrupa Konseyi'ni devreye sokmak gerektiğini düşündük. Nitekim Avrupa Parlamentosu'yla da görüşmelerimiz olmuştu daha önce. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'yle de görüşmelerimiz olmuştu. Türkiye'den bilgi alırken, durumu değerlendirirken onlar da anlamak için neler oluyor. Kuşkusuz arıyorlar ve iletişim kuruyorlar. Biz de kuruyoruz. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin en üst düzeydeki karar organı. Avrupa Parlamentosu bu olayın sadece Gezi ile sınırlı olmadığını, bunu çok aştığını ifade eden bir karar verdi. Aslında dedi, halkın bir kesimi yaşam alanına müdahale edildiği düşüncesindedir. Getirilen yasaklarla ve zorlamalarla halkın bu anlamlı kesimi iktidarda olan görüş tarafından belirli şekilde yaşamaya, belirli davranışlarda bulunmaya ve bulunmamaya zorlanmaktadır dedi. Ayrıca basının Türkiye'de özgür olmadığını ifade etti. Ve en tehlikelisinin de basının kendi kendine sansür uygulamak zorunda bırakılmasına, böyle hissetmesine, yol açılması olduğunu söyledi. Şimdi bu tespitleri biz zaten yapıyorduk. Ama arzumuz siyasi iktidarın bu olaylardan böyle bir mesajı aldığını ima etmesiydi. Bakın açıklaması bile değil, ima etmesi. Evet. Yani neyse. Ve olaylar yatıştırılacağını, inanılmaz bir şey oldu ve mitinglerde halkın bir kesiminin, dediğim gibi, bu gösterilere katılan veya bu gösterileri destekleyenlere karşı kışkırtılması anlamına gelecek çok tehlikeli ifadeler sarf edildi. Başbakan tarafından diyorsunuz. Sayın Başbakan da sarf etti. Aynı zamanda örneğin Avrupa Birliği'nden sorumlu Sayın Bakan bu andan sonra Taksim'deki herkes teröristtir diyerek sadece savcılık görevi yapmadı. İlk derece mahkemesini de açtı. Temiz mahkemesi gibi kesin hüküm verdi. Evet. Ve tabii bu talimat yukarıda verilen, yukarıdan gelen bu beyanat aşağıya polise en keskin emir olarak yansıyor. Düşünebiliyor musunuz? Taksim'de olan herkes teröristtir dedikten sonra bakan ve Sayın Başbakan da bunu destekleyen ifadeleri milyonların önünde sarf ettikten sonra televizyonlarda ve işte katılan mitinge katılanların önünde aşağıda polis ikinci Çanakkale zaferinin ruhunu yakalamış gibi karşıdaki vatandaşa saldırıyor. Bakın İstanbul Çevik Kuvvet Şubesi Müdürü'nün gazetelere yansıyan bir mesajı var polislere. Bugün diyor siz 2. Çanakkale zaferini yazıyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum diyor. Şimdi bir amirin emrindeki polislerle gurur duyması, onları motive etmesi ayrıdır. Aç susuz görev yapıyorsunuz, aman hukuktan sapmayın, sizinle bunun için gurur duyuyorum demesini beklerim. Hukuktan sapmayın. Belinizdeki silahı, elinizdeki gaz bombasını, copunuzu size devlet verdi. Karşınızdaki düşman değil, hukuka saygılı bunları kullanmazsanız, kullanmamanız gerektiği yerde asla kullanmayın. Eğer yanlış yaparsanız sizin belli silahlı suçlulardan farkınız kalmaz. Böyle yapmazsanız sizinle gurur duyarım demesi ayrı, bunu beklerim. Ama 2. Çanakkale zaferi, şimdi bir saniye, Taksim'e kim çıktı? Anzaklar mı çıktı? İngilizler mi Taksim'de? Düşman ordusu mu Taksim'i işgale kalktı? Ama yukarıdan terörist dendiği zaman tabii saldırı başlıyor. Evet. Bakın dün bazı dostlarımla birlikteydim, kamuoyunun da yakından tanıdığı. Taksim'de Gezi Parkı'na girerken polis Allah Allah nidalarıyla girdi diyorlar. Yani iki tarafında elinde o zaman Türk bayrakları, iki tarafta Allah Allah nidalarıyla. Ne oluyor yani? Biz birbirimize düşman değiliz. Bunu tabii ayrıca konuşacağız. Bunları görüp biz Avrupa Konseyi Genel Sekreterine müracaat ettik. Pazar günü olağanüstü toplandı Barolar Birliği ve durumu değerlendirdi. Konsey Genel Sekreterine. Avrupa Konseyi bizim içinde bulunduğumuz, kurduğumuz bir yapı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de bizi de temsil eden bir genel sekreter. Yani biz bunun dışında değiliz. Çıkıp da böyle hamasetle yok öyle burası Türkiye, Avrupa sen işine bak falan kimse diyemez. Biz Avrupa Konseyi'nin içindeyiz. Evet, böyle Avrupa böyle Avrupa Parlamentosu'nu tanımıyorum şeklinde bir ifadesi. Avrupa Parlamentosu ayrı, bakın. Avrupa Parlamentosu bu hükümetinde girmek için uğraş verdiğini söylediği, hatta bunun için bir bakanlık dahi ihdaz ettiği, başına da bir bakan getirdiği ve bugüne kadar 10 yıldır yapılan ve bizim çeşitli vesilelerle bir kısmını ağır şekilde eleştirdiğimiz değişikliklerin, yasal değişiklikleri yapma gerekçesi olarak Avrupa Birliği'ne giriyoruz, bunun için yapıyoruz denilen örgüt. Evet. Şimdi yani bakın bunun için sizin bakanınız var orada. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanınız var. O bakan Taksim'e çıkan herkes teröristtir diyor. Girmek istediği kurumun parlamentosu ise sen insanlara terörist olarak davranamazsın diyor. Ne olursunuz bari hiç olmazsa tutarlı davransınlar. Hemen yarın itibariyle bir kanun da Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlığı kaldırsınlar. Mesela Katar'dan sorumlu veya Suudi Arabistan'dan sorumlu bakanlık yapsınlar. Peki Metin Bey, bir de şeyi soracağım. 3-4 dakikamız var bir programda. Şeyi de önemli sormak istiyorum. Şimdi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir başvuruda bulunma kararı alındı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından. Bu başvuru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 52. maddesine göre işlem yapılması için başvuruda bulunuyor. Bu nedir bu madde? Şimdi 52. madde Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin fiilen bir taraf devlette nasıl uygulandığı konusunda, somut bir olayda nasıl uygulandığı konusunda Konsey Genel Sekreterinin bilgi toplama sorumluluğudur. Evet. Türkiye'de bir sözleşmeci taraf şüphesiz ki biraz önce. Türkiye Avrupa Konseyi kurucuları arasında evet. Ve sözleşmenin de elbette tarafı. Evet. Yani biz bunun dışında değiliz. Avrupa Konseyi'nin Konseyi Genel Sekreteri aynı zamanda orada bizim de genel sekreterimiz. Evet. Bizim de Türkiye Devleti'nin de içinde bulunduğu yapının memuru. Dolayısıyla yabancı değil. Hani burası Türkiye, yok öyle diyeceğiniz, hamaset yapacağınız bir yer değil. Şimdi gaz bombaları, kimyasal silah boyutlarında insanların üzerinde kullanıldı mı? Yani sadece sınırlı miktarda kullanılması gereken, aksi takdirde öldürücü olduğu bilinen gaz bombaları aşırı kelimesini hafif gösterecek şekilde boyutlarda aşırı kullanıldı mı? Kullanıldı. Gaz bombalarının fişekleri yakın mesafeden insanlar hedef gözetilerek sıkıldı mı? Sıkıldı. Dolayısıyla bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını koruyan maddesinin ihlali mi? İhlali. Evet. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne fiilen uyulup uyulmadığı konusunda bilgi toplama sorumluluğunda mı? Evet, sorumluluğunda. Madem Genel Sekreter'in böyle bir sorumluluğu var, madem Türkiye'de gaz bombaları, özellikle gaz bombaları öldürmek ve yaralamak amacıyla kullanıldı yüzlerce olayda, o zaman bizim de içinde bulunduğumuz, parçası olduğumuz konseyin genel sekreterinin bizim de taraf olduğumuz bu sözleşmeye uyulup uyulmadığını somut olayda inceleme görevi var. Evet. İncelediğinde ne olacak? İncelediğinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bilgi verecek. Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne bilgi verecek. Buradan Bakanlar Komitesi'nin çeşitli Türkiye'ye yönelik uyarıları, sert uyarıları da olabilir, yaptırımları olacak. Bu ne işe yarar? Bu tabii dünyadan izole edilmek istemeyen bir yönetim mutlaka Avrupa Konseyi'nin dediğini dinlemek zorundadır. Dinlemediği takdirde dünyadan izole olur. Dünyadan izole olduğunda da işte Orta Doğu'nun diktatörlerinin, bir kısım diktatörlerinin, en azından izole edilmiş diktatörlerinin, Kuzey Afrika'nın vaktiyle izole edilmiş diktatörlerinin durumuna düşer. Türkiye bir Afrika ülkesi veya Orta Doğu ülkesi değildir. Birileri yapmak istiyor olabilir ama değildir. Türkiye Avrupa değerler sisteminin içindedir ve o değerleri koruyarak, büyüterek gelişmektedir. Yani birilerinin geçici olarak ne düşündüğü ayrı, bizim ne olduğumuz ayrı. bizim insanımız bu değerlere sahip çıktığını da göstermiştir. Evet. Yaşam tarzına sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak bu değerlere sahip çıkmaktır. Bu başvuruyu yapıyorsunuz. O zaman sonuçları hakkında tekrar sizi rahatsız edeceğiz. Bilgi alışverişinde devam edeceğiz. Zaten bakın ilk sonucunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye'ye yakından izlediğini ifade ederek bizim web sitemizde de vardır aldığımızı düşünüyorum. Evet. Bizim de etkimiz olduğu kanaatindeyim bu başvuruyla bağlı olarak. Hem Avrupa Parlamentosu'nun kararı, işte bizim müracaatımız. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ilk beyanatını verdi. Yakından izliyorum dedi. 52. maddeye de çalıştırmasını umut ediyoruz. Metin Bey, çok teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Bize yardımcı olursanız da çok mutlu oluruz. Haber takibinde bulunacağız. Çok teşekkürler efendim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yaptıktan sonra oy birliğiyle verdiği Avrupa Konseyi'ne polis şiddeti ve hukuksuzluklar konusunda başvurusu üzerinde konuştuk. Açık Radyo.